وعلى آله وأصحابه ومعلاه. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في بيان القواعد الفقهية في كتابنا القواعد الفقهية. اليوم إن شاء الله ندرس القاعدة الثامنة. لدي قلوب يدار الله الله atas waju pelu qaida alakajo to ani ujuwi 178 binu sirawa hadhihi qaida taqul yahtatu ash-shar'u fi al-khuruj min al-hurma ila al-ibaha akthar min al-khuruj min al-ibaha ila al-hurma. Sharia Islam umau bi ajwati jadi ku ninu a isinkani wo bosibi kapada sileto aksara min al-khuruj min al-ibahati ila al-hurma jubo se ma jadi lati bi nkan to ti sileto tele ko wa para so di haram ele ituma si pe ninu sharia awon kan ti o le je haram tele sharia ma npe aju ta ba ri awon asbabu ti o pada wa so di ẹ̀tọ́ fáwọn èèyàn. Sharia ń ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bí ó ṣe máa ṣe nǹkan tó ti jẹ́tọ́ tẹ́lẹ̀ ní haram fún àwọn èèyàn. Hadha li anna ash-shari'a aw li anna ash-shar'a mabniyun 'ala as-samaha. Torí pé in tí a máa sharia Islam palẹ̀ lórí òun ni ìdẹ̀kùn fún àwọn èèyàn wa taysir àti ìṣe nǹkan ní rọrùn fún أوينيا. هذه القاعدة أوردها القرافي في كتاب الفروق. قاعدة عليه تعاون به الإمام القرافي منه ترى وتقبل كتاب الفروق ومقاعدة هو وذلك في الفرق 57 بعد 100 ني أبي قاعدة 157 نتموا حيث ذكر الفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح ني ابتي مام قرافي تتمو ياتتم بلاني قاعدة البيع transaction يعني اوسيشي اتي نكاح ابتتم سياتو لاني قاعدة نجيجي نوا تمو قاعدة. وفقال فيما قال توسع العلماء في قاعدة البيع حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال وقاعدة النكاح وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها في اشتراط السياق حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة في البدة بل لا بد من لفظ أرتيب من القرافي صنيع كمان تماري الإمام القرافي أني توسع العلماء في قاعدة البيع أو فاس إسلام واسي وادي توفى واسي صار توكون أو توكانو نبي وفي قاعدة بيكون هو سيشي حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة واسي نبي ويبي الإمام مالك عليه رحمة الله واسا ولغلايزي kéèyàn ṣe bẹ́rù kan nínú ṣẹ̀ríà tẹnu àwọn àfọ́kù lérí ẹ̀ ò ní albert bilmo àtọ̀ kí exchange goods àbí service láàrin olùta àti olùra tó ṣẹlẹ̀ láláìsí pé wọ́n sọ̀rọ̀ kankan láàrin ara wọn láláìsí pé wọ́n kọ lẹ́tà kankan síra wọn. Bilmo àtọ̀ hada albert albae yuqtil mushtarish almabi' والمبيع يعني يعطيه النقد من غير كلام او كتابه ان دون تاكا يو كان نانكا سيلي تو بيرا ان تو بيرا نا او نا سي فووله او بين لو لين تو تي ري برايس ني ارا ري الي باي ان هو ابو كو دوري تو ري سيغا بي بيتوكا هذا اشتري او قبلت كو سيلاري او ميجيجي يلا كو ني البيع بالمعاطاه ايتي كسي اورو سي سو ابي ان كان كي كوكا لمبه الامام مالك نبقى تنسي واجين وان واني بيقوا يا أطوح من الشريعة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال واني بيقوا يا كان شيء شلاسا أولو تاتو لرا إشلاسا نموان سلا عني عراوة كسين كاكتي أصروا كاكا سو إلي الإمام مالك مصروا قاري وقاعدة النكاح أي وارد قاعدة وانبك لسيب النكاح وقع التشديد فيها اللي بكو والأسل نبي قاعدة نبني في اشتراط الصيام نبي إسي أرسيس أرطالبك فهنا تالبك فهم إفايا هو كاسيب كونديشن بما جهوني سيو باتي سيمبه نكاح يوتي لا لافيا إمام مالك اللي مبه أو أفعني هنا اللي مبه أقول له الصيام يوكا أقول له هو كي بابا يهو كفيا iyawule ọkùnrin lọwọ kan fi ọrẹ rí lọwọ láláìsí gbọrọ kankan sẹlẹ láìsí sí ìgbà kankan láàrin àwọn méjèèjì ó bá sì mú lọ ọba tó fi ìyàwó òun náà nìyẹn la àṣírò tó fi nìka ṣáàpù kọndíṣàn ní ṣígà ń bẹrẹ wọn gbọdọ sọ ọrọ láàrin ara wọn àfáà wa sọ pé ní hátàlẹ àlàmú àdáhù wújìdá ni máa ń lékin ní ọdún bíi mọ́àtọ́ fi ìyàní pé kódà débi pé ibi tí Imam Malik tó ti make rẹ̀ permissible wípé èyàn lè ṣe mọ̀àtọ́ níbi nìka pé kó ṣe pé kò ní sọ̀rọ̀ kankan láàrin àwọn méjèèjì Imam Malik ò sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ ọ̀rọ̀ mọ̀àtọ́ tó ṣe tó jà wáṣà níbi báyìí kò jà wáṣà rẹ̀ níbi nìka balabuda melafdin bí ó ṣe pé ní agbọ́dọ̀ rí kí ni o agbọ́dọ̀ rí gbólóhùn tí ń ṣe síra láàrin àwọn méjèèjì tí wọ́n fẹ́ fúnra wọn ní ọmọ adé tó bẹ̀rẹ̀. Wà àkọ́mọ̀ àlàhádà fẹ́rẹ̀ aláhámsì kọ̀wá rẹ̀. Ìgbà tí máa ń kọ̀rọ̀ bí wá ń ṣàlàyé tẹ̀fúrípù yìí pétọ̀ ìyàtọ̀ mi níbi bẹ́ẹ̀ àwọn kọ́ìlà tó wà níbi bẹ́ẹ̀ àti kọ́ìlà tó wà níbi nìka wọ́n máa láyé ìwá sókè nígbà tí wọ́n fẹ́ mọ àwọn kọ́ìlà tí àwọn kọ́ìlà bí tó ti yàtọ̀ síra wọn yẹn. Wọ́n mú kọ́ìlà máa wọ àlùbúlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ti pé iná ṣahádà tó ṣọ́rọ̀ tó ń fi nìka tàbá wò dáadáa alibi ṣahádà witness májẹ̀mú ni ó jẹ́ ibi nìka ìmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ náà tán lílà áàpù ó lè jẹ́ pé àwọn ṣahádà yẹn yóò wà pẹ̀lú àsìkò tó yẹn fẹ́ ṣe áàpù kàmá pàdé ṣàfìhì gẹ́gẹ́ bí òbíyàn àlìmọ́ àṣàfìhì pé hálìhì ṣahádà lábùdà á tẹkúnà mọ̀kọ́rìnàtàn lílà áàpù ó gbọ́dọ̀ wà níbi tán ti ń ṣe áàpù gángan ni àwọn kọ́bílẹ̀ tó kú wò ó àbí ìgbà pé tí wọ́n bá sí ṣahádà níbi tán ti jókòó áàpù kọ́bílẹ̀ tó kú wò ó kó tó di pé yóò sún mọ́bìnrin yẹn ó gbọ́dọ̀ fi tó àwọn ṣùhádà kò ní etí ó gbọ́dọ̀ fi tó wọn létí kámá kọ́lá malik gẹ́gẹ́ bí opinion alimam malik imam malik gbà pé tí ọba mú ṣahádà wá bí tó ti ṣe áàpù ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ mú wá kọ́bílẹ̀ tó kú wò ó kó tó súnmọ́ obìnrin yẹn. Wọ́n kú dàbí láfi yéṣàdù àléhi anáhu tazawwaja tazwijun lazina ó gbọ́dọ̀ mú gbólóhùn wá tí ó bá tiẹ̀ sí ṣahádà gẹ́gẹ́ bí opinion ta ni alimam malik ní yòókù áàpù kódà tí ó bá sí aṣàhìdánì níbẹ̀ agbọ́dọ̀ ní láfù tí ó túmọ̀ tẹ̀síwìj wípé wọ́n fẹ́ ra wọn ni làzínà pé kò í ṣe ọ̀rọ̀ zìnà ni wọ́n fẹ́ máa bára wọn ṣe. Wọ́n bẹ́rù lámà lámìyàn kò ní ṣahádù fi hi ṣàrùtọ́n jẹ́wọ́sà fi hi àlùmọ̀nàwálẹ̀ nígbà tó ti jẹ́ pé kí ẹ̀mú ṣahádà wa wítínẹ́sì kì í ṣe májẹ̀mú níbi bẹ́ẹ̀ níbi títà rírà a kì í sọ wípé a gbọ́dọ̀ mú májẹ̀mú wa nígbà tá a fẹ́ bára wa rà àti ìgbà tá a fẹ́ bára wa tà láti bẹ̀yẹ ni alimam malik fi sílẹ̀tọ̀ wípé mọ̀nàwálà ó tọ́ nínú àìbẹ́ òun náà ni mọ̀àkọ́ àìmọ̀nàwálà tú ìyá àìmọ̀àkọ́ àtẹ́àníyá kọ́ìdà ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n fi ṣe àtọ̀ láàrin nìka àti bẹ́ẹ̀ ni qa'idat ash-shar'i anna ash-shay'a idha 'azama qadruhu shaddada fihi wa kathrat shurutu wa balagha i'aduhu illa li sababin qawiyyin ta'dhiman li sha'ni wa raf'an ورفع بقدره قاعدة يعني شريعة صفوة إذا عظم الشيء إذا عظم قدره نبقى بعد عمرين كان تباتي نياك باتي فالو كان باتي لاكبارا كان شو دي دافي تولي نبقى فالو كان ينتوبي عالي كوكو نبقى آني ديرا نبقى وكثرة شروطه أو شروطه لأما conditions ديو باوا conditions ديو لي يكينا في تفاصيل بني النكاح قدره أشد من قدر البيع تولي نبقى نكاح valu re lagbara ju valu tita ati ria lo ti mistake ba se le ni tita ati ria property ni yen o se yanju te yo ba si ri yanju na property sugba mistake to ba se le ati asise ti o se le ni bi nika you affect igbesi aye ati body ara obe ni so ti nkan ba ti lagbara to ba ti je pe valu re ni agbara surutu re o le wa balagha ibadu aw ibadu ona ona ta agba yan ju re yo lagbara yo ni yo ni yo akan pa illa li sabab ati ti sabab kan ba lo wa to je ka dera fun ka yen sabab to wa ko wi ta'diman li sha'ni idi to fi je wo pe a ni koko ni pe ta'diman li sha'ni lati le babara nkan yen wa rafu al qadri ati lati bi alati bedui wanikahu lamma kana azim al khatar jalil al qadri nikah bata wanati mo pe wudu an be lagba ipo re ona to bi ga li annahu sabab baqa'i al naw' al insani al mukarram al mufaddal ala jami'i al makhluqat awana bi mo pe nikahi ono ma se sabab bi be iran me yan laye ọmọ èèyàn tọ́lọ ń pọ́nlé ọmọ èèyàn tọ́lọ ń gbára fúlé ní gbogbo ẹ̀dá yòókù nìka ló máa ń ṣe sábàbí bíbí ọmọ èèyàn láyé ibẹ̀ ni ọkọ àti ìyàwó ti bí ọmọ sáyé sábàbí yẹn lọmọ èèyàn máa ń gbà wálé ayé tí nǹkan kan tó wá bẹ ti bẹ láyé tó pàtàkì tó ọ̀rọ̀ nìka. wà sábàbù àfáàfì lásìmí lìmá jẹ́tì fasad òun náà ni sábàbí ìmá ìsàmójúkú tó rinlẹ̀ fún ìpínlẹ̀ ìbàjẹ́ láyé òun ni ṣìnà nìka ni ṣe sábàbí ìmáradókò oní àfà ìmáradókò níbi ṣìnà ṣíṣe wọ́kútẹ́láàtì ansa àti kí ẹbí ó máa dàpọ̀ mọ́ra wa nígbà tóbìnrin ò bá sọ abẹ́ rẹ̀. wọ́sábàbí ni màwádìí àti mọ̀ọ́sílẹ̀ àti sùkúùnì wọ̀rẹ́ ìdílé àríkà bí lẹ́nu mọ̀sọ̀lẹ̀ nìka yìí òun ni sábàbí ìfẹ́ tó ń ru àwọn èèyàn pọ̀ mọ́ra wọn ọkọ àti ìyàwó ní sùkúù tó fi fara rora àwọn tọ́jú pípọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn àǹfààní tó ń bẹ níbi nìka pẹ̀lẹ́dáríkà ṣàdàdà ṣàrọ̀ fi yìí eléyìí ló fà á tó fi jẹ́ wípé ṣẹ̀rí alẹ́ kókó níbi nìka fàṣítàwọ̀tọ̀ sọ̀dà ṣẹ̀rí àwa ṣe dáwórì ìmáa fóbìnrin lówó orí ẹ̀ ní májẹ̀mú wá ṣáhàrà ó ṣe witness náà ìní olùjẹ́rìí ó ṣe ní májẹ̀mú wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ àti ẹni tó jẹ́ bàbá ìyàwó agbọ́gbọ́ agbọ́dọ̀ gbàyànjá rẹ̀ wà kò sùsùn àlùfáàdì tó nà bẹ̀ àti àdáyanrí pé gbódò ń gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ níbi nìka yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀rí àwòṣe gbogbo nǹkan yẹn ní májẹ̀mú níbi títà rírà. àfẹ́ríta kúlù ọkùnrin ṣàròyìn yẹn làbúdà fìdí mi sábàbí ṣàròyìn gbogbo ìdájọ́ ṣẹ̀rí tó ṣe wípé làbúdà fìdí kò sí tàbí ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ rí sábàbí kan tó bá ti ṣẹ̀rí àwọn níbi ibẹ̀ wà ìbáhàtò ìmáratì ọkùnrin láhù sábàbù ìyájibú tàlàkì ìhìnmínà sábà kí èèyàn ṣe obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ kó di ìyàwó èèyàn tí ìbálòpọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ti di ẹ̀tọ́ ó ní sábàbí kan tó ṣe wípé àgbà pẹ̀lú ìgbọ́ ẹ̀rí ni ẹ̀rí tá a fetí gbọ́ tí wọ́n gbẹ ẹ̀gbà wa rẹ̀ wá fún wa fàmọ́lámi yusufu amina ṣẹ́rí fàlàyé kùnú sábàbà ní tá a bá ti wá gbọ́ tá a bá tí o bá ti dé tí ìbọ̀ wa nínú ṣẹ̀ríà kò ní jẹ́ sábàbí níbi nìka yẹn. arábì a ṣẹ́rú kọ̀díyánsì òkùnsùn ṣe ìsábàbà kẹsẹ̀wárí wàhúyà ti dìláyé lìwújú bí bóhùrì wàhújú bí aṣọ́rò ṣẹ̀rí àgbà mí o le salari nkankan ko gbe kale ko so di sabadi gege bi zawalu shams ki o n ye ni atari ko je bi atari sama ati ka ma ri a osu lati le je pe ti zawalu shams ye yani irun buru o fi do ran ya ti riri osu ni awe ramadan o fi do ran ya sharia o ma n gbe nkan kale yo ma ma fi se sabadi fun ra gege bo se pe nika o gbe kale ko je sababi fun a ise abe obirin leto wa qad yasbu mushtarakan bayna ashiya sababan wa yabtaghi khususatiha ka alfaz talaq sharia gba ni re yo gbe awon kan ti o kegbe laarin ara won awon kan to jora awon to bara won kegbe yo gbe kale ni sababi laarin awon kan kan yo wa mu adayarin kan wa fun gẹ́gẹ́ bí àwọn gbónú tọ́lá fa iná lọ ṣúgbà ní ha sábàbà máa dánlọ alẹ́ tọ́lá kìlmọ́ra mil ẹ̀sùn mẹ́ta rọ́jù ọ̀rọ̀ tọ́lá kìyà ní ìta gbé kalẹ̀ ní sábàbí fún yóò ó máa ń tọ́ka lérí pípọ̀ arábìnrin yóò ó ti kú lọ́dọ̀ lábẹ́ ọkọ rẹ̀ wà ní ká ìdáná alẹ́ máa ka mú sọ́hìn ní jọ́wáhìn mi ha ní ìkọ́ rẹ̀ tabawo ọ̀rọ̀ ti nìka gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n mú ẹgbà wa rẹ̀ wá nínú tíratá pé ní àjẹwà yóò nínú kọ́ ìdá yìí náà wọ́n dúdú aládàáyé ká àdáhù wọ́n dàbí alifáàdì mọ̀kútẹ́lì fàtí fẹ̀kìtà bí wọ́n sódùnà eléyìí ó tọ́ka wípé nìka ó wá pẹ̀lú àwọn gbólóhùn tó yàtọ̀ síra wọn nínú alikitaba àti sódùnà wọ́n á sùn fi ha ádàmù tìbárì kùsùs ìpìlẹ̀ mbẹ náà ni pé kí a má ṣe àkàkùn àwọn kan àdáyẹrí kankan fẹta ayélujára ọmọọmú wọn wà ní mọtòló ètò jẹ ọmọ náà ni ìdájọ tí ó kálẹ kanko òun ni èyí tí ó jẹ ọràn yẹn níbẹ òun náà sì ni nǹkan tí a fẹ. wàlùkọ́ mi ṣẹ́tú ìyànlẹ́tì náà mo bí sọ́jà ti ṣàrẹ̀ ìhà kọ́lẹ̀ lẹ́ka àwọn tí alimamu kọ̀rọ̀ fi tí wọ́n mú wá láti fi lè ṣàlàyé alifarku bẹ́ẹ̀nà kọ̀wá ìdè nìka wà kọ̀wá ìdè bẹ́ẹ̀ láti lè ṣàlàyé àwọn ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin àwọn kọ́ìdà tó wà tó ṣẹ̀ríà níbi ọ̀rọ̀ nìka àti àwọn kọ́ìdà tó wà tó ṣẹ̀ríà níbi ọ̀rọ̀ títà tìríà kọ́ìdà ti ṣe ẹlẹ́ka àwọn tí mọ́mú kọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ṣàlàyé ẹ̀ òun gan lè ta fẹ́ sàlàyé rẹ̀ gan níbi ẹ̀kọ́ yìí wọ́n ní hiya lẹ́tì náànú bí sọ́dà di ṣẹ́rẹ̀ ìhà wà hiya umul kọ̀wá ìdè àrùbáàtì wà àṣìmọ́lù ha òun sì ní ìyá fún gbogbo ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ́rin tá a ti sàlàyé síwájú mi kódà òun ló kó gbogbo ẹ̀ sínú wà màánà ha ìtumọ̀ kọ́ ìdà ilé náà ni pé iná ṣẹ́rà mọ̀bùnìjù في حلاله وحرامه إلا أن اهتياطه في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد سدا للذريعة ودرءا للمفاسد ودفعا للتعاون في تعاطي المحرمات والاحتياط نعم إتما يعني بشريعة أما قليلي اهتياط إمو بتبقى بالباواواء níbi nǹkan halal níbi halal rẹ ni o àti haram rẹ ilà ana ti yàtọ̀ òfin kúròjì nínú ìbẹ̀rùmọ̀ àti ilà ìbá àti aṣáájú ṣùgbọ́n ọ̀nà tí sẹ̀ríà máa ń gbà gbé ìfọ̀kànbalẹ̀ wá níbi kókó níbi tó ti ṣe ní haram tẹ́lẹ̀ kọ́ padà wá sọ́ di ẹ̀tọ́ fáwọn èèyàn ibẹ̀ ni ló lágbára jù so eléyìí ni yín tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ atọ́nilẹ́kọ̀ọ́ ni àti olùṣèwà àsìkúni nínú sẹríà nínú islam ta gbọdọ kíyèsí eléyìí náà lọpọlọpọ ọmọ tágù fi di olùmẹsìrè gbogbo tí ọpọlọpọ bá mọ pé ní alásùnfi sẹríà òun náà lélẹyìí so awo àwọn mùsùlùmíjáàt alimasa ẹlùwẹ lùmọ àwọn iṣu tó ń ṣẹlẹ lásìkò wa tí ò tí ì ṣẹlẹ tí ò sí àwọn iṣu tó ṣẹlẹ tẹlẹ àbí tó fẹ jọra wọn pẹlú iṣu tó ti ṣẹlẹ lọdọ àwọn ẹni síwájú àwọ̀ àgbo anna zala mafasid àti masọ̀lẹ̀ kí làwọn ìnira tó lè jáde tá a bá gbé bàbá yìí kila won daada ti o jade ta ba gbe babayi to e je ka gbe lori bayi lo pe igba ti o ta ko itile sharia so ko lopo ni ma ko da fa ngba mi o le fe ko nkan kan o le fe ataki awon kan ti won se in to ku ri e ka to to ba ti ri wi pe i ataki ru awon eni yi mafasidu ataburu ti o bi lawujo papa jo lori dawa to gbe dale gan o ju khairu abi masole to lo ti o wo ko fe ri lo yo da ke ono bi je pe time ti yamu nigba umar ibn al-khattab radiyallahu anhu awon ya jale wo mu wa ge wa lo o ni ka fun ele ka ma lo had hada haddu min hududillah e wo no to ni no awon kan de lo ni to pa wo le lori ti o le da ke lati je pe ni kini o ka buru mo ba sele e wo no to ke yan fi ru kan yele o ma mu de ishahad to ni ba fa di san san o gbianju ẹni tẹ́sí yé dáadáa ni ni ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ má gbé wọn lọ léyìí tá ìnábì sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ tó polówó tó pariwo lórí ẹ̀ nígbà tí àwọn nǹkan fẹ́ sí pẹ̀fẹ́ nìkan tó jáde nígbà yóò jíṣẹ́ ọlọ́ sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ tó ní tó bá yẹ pé fátúmọ̀ ọmọ mi ló jáde lápọ̀tọ́ àtúnyàdà má gbé ọwọ́ ẹ ẹ má bẹ́ẹ̀ kẹ́kẹ́ sí pẹ̀lú níbi òfin ọlọ́wọ́n bá wà ojú ànábì pọ́n sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ irú nǹkan tá ànábì lè kókó lórí ẹ̀ yẹn ni umar wa ijtahada lo wa gbiyanju nigba to ri wipe to iyan mu ni lebi pa awon eyan ko wa gbe awon ti won jale lowo lasiko yen eleyi ni afaisi awon afa sunna yen awon to se salaf ni awon salaf ta ma tele ta ma fi sunna tele ti won yen sugbon bi khilafi ma nahnu nu'ayishu bi yaw ya to sin kata ba ni leni apolopo keko yen ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí àwọn ìmọ̀tẹ́yìn fi ń dá àfa àsára wàhálà wa ṣẹlẹ̀ ìfẹ́nu kálukú fi ń darí dáwà àti ẹ̀ gbogbo ẹ̀yí láyé ló wá ṣẹlẹ̀ ìbánisọ̀tà gbogbo kankan gbogbo kan wá dà so ká tó lè máa gbé ìgbésẹ̀ kan nínú àwọn tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ dáwà ìbáṣe sí sọ èlé mélòó mélòó inú àwọn olùlé kókó yìí tó jẹ́ pẹ́ wá sí ẹ tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kò lé ní ṣe mọ́ nígbà tó wọ́ bó táwọn èèyàn tẹ́gbẹ́lẹ́ fojú ẹ̀ mélòó mélòó wọn táwọn àti wọn lè sọ̀rọ̀ sí táwọn báyìí sí tó bá yẹ kó fi kíù àgbọ́yé ẹ̀ sí wọ́n fi tó nípìnlẹ̀ ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ kò ní dààmú wọn lọ́wọ́ iná hága dínà yóò sọ wọn láyé iṣẹ́ ẹ̀ dínà àdùn ilà ọ̀làbà ẹ̀sìn islámù mabdéjìn sugbogbo àwọn kan ilé ìpín kan tí èèyàn fi ń já àfa bí ṣẹlẹ àṣẹ rí nìyẹn ọ̀nà tí ṣẹlẹ àmọ́ ń gbà sọ nǹkan tó ti jẹ́ haramu tẹ́lẹ̀ di ẹ̀tọ́ fáwọn èèyàn ó pọ̀ ó sì lágbára ju bó ṣe máa ń ṣe nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tẹ́lẹ̀ di haramu fáwọn èèyàn kí ló dé ṣẹlẹ àfi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàtàlẹ̀tẹ̀rí a láti lè blọ́ọ̀kì ọ̀nà tí aburú lè gba ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn kó mọ̀ á jẹ́ aburú wa káwùjọ táburú bá ti kún àwùjọ tó bá ti kálẹ̀ kako ẹ̀sìn òní ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn láti ṣe mọ́ àwọn tá a fẹ́ pè sínú ẹ̀gàn kò ní ṣe pè mọ́ wàdá án lè máfẹ́ àṣì láti bọ́ọ̀kì aburú wàdá án lè ta àwọn onífi ta àwọn muhammad àti láti lè bọ́ọ̀kì ìmọ̀ àkójọpọ̀ lérí kéèyàn máa ṣe haram wọlé fìyàtò fìdí ni àwòdà àmínà tẹ̀síìrì fi yí ìdàgàdà tẹ̀síìrì yọ adé ìlà tẹ̀láde ní ta ọ̀hùs kí a pa gbogbo àwọn àdájọ́ pọ̀ ká jan ilé ìmẹ́lẹ́ yìí ká wá òpótọ̀ ibi tọ́ka ń balẹ̀ lé lórí rè ẹja tó bẹ́ẹ̀ ìdíyàtò ni ó lè túmọ̀ ìṣọ̀kadẹ̀tọ́ àlè ìdíyàtò ó lè túmọ̀ ìṣèkaléwọ̀ kó ká lo ìdíyàtò ká gbé dájọ́ lérí ibi tí ọkàn balẹ̀ lé lórí ìdíyàtò ni pé lẹ́yìn tá a ti sọ́ọ́dì mọ̀ fásit àti mọ̀ sọ́ọ́lẹ̀ dáadáa máburú tó lè jáde níbi nǹkan àṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú ìdájọ́ wá ó kéré jọjọ nínú èèyàn tó máa ń fi ìjìyàtò ṣe dáwà rẹ léyìn pàápàá jùlọ lẹka lọjẹ èèyàn tó lo ìjìyàtò kéré nítorí pé fíkìù nínú ẹsìn àgbọyé sàánsàn yẹn ó kéré níta àti rí tẹkílì ló pọ jù ṣé kíkan sọrọ kan tíra kan ó sì di táàmù tẹlẹ ni ibi tọrọ parí sí ni ẹlọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló bá parí torí ẹ ẹni tó bá ti ké oúnjẹ ẹ débi pé ó mọ ìjìyàtò ṣe nínú ṣẹ̀ríà àwùlà ó dáa ju kákà máa ṣe tẹ̀sí rọ nígbà tá a bá ti mọ̀ yí pé tẹ̀sí ẹ má wẹ́ lómi ó fẹ́ tako tẹ̀sí òun náà kan lọ mú tàṣà dúdú wa ni بتيسير تابعات أقوياء يؤدي إلى التمام في الترخص. إن كتالي يوم أنا مرة نية تبعص كله بيقول لي كوكو أني ها أتوما سيبتا أنت اللي كاسري تيسير يه يقول لي كبير هوي ماشي بقى ما بطوا ما بقى كيولا يقول شتاك بقى كوكو بقى بقى داني الاتياب هو ورمو سيبي مفاسدو نا تيو سلي وكان موتي يتوفي موني أجن بوبوة مرعوة طبالي كيو طبالو تيسير يسين كاني ده كوفا وينيا أولي اللي دي سيبي التمادي في التراخص كان وين يوم أمبارا لبيا سيري أفو علي ده كون رخصو رخصو للي سيري أفو علي رخصو أو أجن مجيج مرعوة بيو جادي بمفاسد أو روبا ينام بني أو أشي سيوا مداجوا ينام بني بيالو اتياب. وقد عمل القرافي هذا الاتياب ومثل له الإمام القرافي من الفروق ومعلا وعلال سبب وفن اتياب طرصه وسمقه وقال فقال لأن التحريم يعتمد الوقاية من المفاسد فيتعين الاتياب له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها. وأنا تريد التعريف كاسر كنيه هو أكبر لي الوقاية من المفاسد كاسر وكون بي أبرو إني أنا من فتا في من شكني تعريف شمان وقت التحريم يعتمد على الوقاية من المفاسد طبعا تواجه بك بسي سيبتا يفتولي حراما كاني تبتا يفتولي سوبي حرامني وني بي أفسوا ويكون بي مفاسد بي إذن فيتعين الاتياب له o ti didan pe ka wa itiyatu se itiyatu le ka lo gbogba kan ni mo so yin le orisirisi masailu benzi masailu photograph masailu intikhabat masailu oro photograph ni oro election ni oro kini kan ni masailu ko re gege gbogbo en na la so ta mi ni e iru a masailu be la ni abi afa kan se video ele gbogbo ra oke a masailu ta mi ni e so jali bu pe to tahrim ke ha ramadan kan sebe to gbara le ni pe ka lati so awon ko ni bi iko sabu ida kire ta lo tiya fala yuqaddam ala ma alu fihi al mafsada tabati wa li tiya dure a ni ti kankan si waju bi ta ba mo pe a ni ti tiya si waju mafsada illa bi sabab al qawi a ni ta ba ni sabab ka to lagbara pe o a ni sare mo lo tiya to a mo be ha mafsada ni ama wulada sugbon ta ba ti ri sababu to wa kowi kowi yen lo fi daruma wa fami lo won ni haram ni photograph okay masha Allah o ni bi oro haji ko won ni bet eli eliya o to be o ni bi ba won to be wo school to ba ti lo photograph won ni fula division won ni da eli si ni be awon mas awon ni si si awon ju su wa ko regere eli si ni bo ba ti le ta eli to ti be eli ni se yen o na wa ko lo ja ti re abi ha to ni al haja الحاجة هي حاجة لوفا أمي أنا ضرورة لي أوفا سو سكوسيني نبغى تعمل ناري ويبي سببي هو قوي مسكينه ما لو يجاب لي يبين سبب هو قوي يدل على زوال تلك المفسدة شو تقول عليه هي مفسدة أو يعارضها أبي توشي تتفوري له مفسدة ويمنع الإباحة لما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب الإمكان كي هو سنكالي إباحة سنكاليطو عمان قو عنيبا سنكاليطو نيبا تي مفسدة باوان بي أعتبرو بما جداد بي بولو سنكاليطو بأيسر الأسباب سبب كيكيري كتيو تولي لو تولي تولي سنكاليطو تولي لكما إذا أفتاة بيرو ibaha yen le ta ni gbaru si kan yen to ni pe lati ki block aburu e bi agbara wa se mo walidalika hurimat al mar'atu bi mujarrad aqd al ab turi al jawbi walidalika hurimat al mar'atu bi mujarrad aqd al ab wa la tahillu al mabtutatu illa bi aqd wa wad'i halal وطلاق وانقضاء عدة من عقد الأول. إلي لفا دو بجاوب أوبيني يودي إيوا لي أتي باتي بابا لي باتي شكينو تو باتي شي عقد فون يودي إيوا فون ألمي لاتي جاكو فيفي أوتي دي أوكو أوتي دي أوو ألمي ولا تحل المبتوتة إلا بعقد أبني تسوي كي هنا يا ابني يقول لك عقد تباي أو تسيكو سلك يتا يعني مبتوتة عقد ريت باي ونو لك يتا فقره تبا كي بلا صدو قره تبا بلي سيكو سلك يتا تي يكو سلك يتا باي يو سي عقد مين بيانا لي يو تدي يتوفو أقوالي بعد وصلاة وانقضاء عدة من عقد الأول تي أسكو عقد على قوية الأقوالية لأنه خروج من حرمة إلى إباحة تلوكي يفيد لكوني بي حرام لسي بي حلالي سولوفة تبيني بي قال وقال قال رحمه الله فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنائيات tori ko ilai olufa to bi je pe agbe oro tola agbe sibi awon kan kinaya ta nlo angba adagbe oro leri e a ma ngba adagbe oro ni ibe te ba lo kinaya ni bi tola to ka so fun ya wo pe o ya ma ko uwe lo ko ma lo le kinaya ni a ma ngba sugbon pelu ka biri aniyan oko ni oni le annahu khuruju min al-hill wa in ba'udat وإن بعدت كل حقيقة لا ينجينا جبيره عقبا حتى أوقعه مالك بالتسبيح والتهليل وجميع الألفاظ إذا قصر بها الطلاق كل حقيقة المام مالك إنه أمامك لا يتطوم تمام بها بالطلاق تقوى بك صفية ويقول سبحان الله أبوك يقول لا إله إلا الله أتعوال بنومي تبع تقوى قطوم بها لأنه يقول أنت كوي أعوني عقبا لو يبينا أن ينتي طلاقني يوم لأنه خروج من الحل طريق يا في جاد يكون بي حلال لي حلال لي هو اللي جاب تله وفي خروج يعني هو يقصد خروج من الحرمة خروج من الحل يعني تي أبا صورو كاني أو أني كتوري تو في شيء سوري أعباني أو وري وني فيكفي فيه أدنى سبب سبب بتو بكى على بامبه طريق هو في خارج من الحل إن تو تندو مثلا تون بعده تله هو في فيله هو مفهوم أني توري ولم يجز النكاح بكل لفظ ثم نكاح انت اكلي غبو انني سبابي ابيني غلون اي غبال بما فيه قرب من مقصود النكاح اغبدو ري تو سمو غلون نكاح ني به كودا كي ري تو مين ليلي كو كان كو ري تو مين ليلي لانه خروج من الحرمه الى الحل تو ني انسي هي هي في كو ني بين تو جي حرام لو سي حلال حرام لو بين يجو تله او في وادي حلال فون ايبيان ni gba eni gburu nibe wajo wasna albay'a bi jami' as-siyam ke ya ta atirira eni sika to baba wa agba wala fa'al dallati ala ar-ridha atigbo gbo ise to ba ti tuma acceptance oni ar-ridha lodo awon mejeji li anna al-asl fi as-sila'i al-iba'a ibi to fa'ali pe al-asl fi as-sila'i al-iba'a igbele ta gbe ọjà tá ń ta ní sílá tá a gbé ọjà títà tá a gbé lórí ni ìbá permissibility ni hátà túmùlá tí ó fi di tí ó di di èèyàn ìbá àlọ́ wà bẹ́ẹ̀ nígbìlẹ̀ bí kìlẹ̀ àfihànisà ó yàtọ̀ sáwọn obìnrin tá a fẹ́ fà ásùnfì iná tààrí hátà yóò rọ́kọ́dá alẹ́ ìhìn ìpìlẹ̀ tó wà lára àtàwọn ẹni pé haram ni tí yóò fi ṣe àkókò lè wọn lórí bí mekin awọnika pẹ̀lú ìníkapa lè lórí tó bá jẹ́ ẹrú àbí pẹ̀lú nìka tó bá jẹ́ ọmọlábí wọlé ọmọmọ ìhájá ti lè bẹ́ẹ̀ àti ọmọmọ ìhájá generality necessity tó wà fún àwọn èèyàn níbi ọ̀rọ̀ títà àti rírà wọlé kọsórí ìfìlẹ̀ tó yá pé anil furuji àti pé ìhájá yẹn rí òun ní ó kúrú níbi ọ̀rọ̀ ti ìṣe abẹ́ obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ olúfa ti kọ́ ìlà ìfẹ́ ẹ̀rọ síra wọn هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته